نهی سر خود به پای دور برخی سر خود به پای دوست جان را فدا کنی جان را فدا کنی که صد جان فدای دوست جای آن دگری را دیدن نمیتوان دگری را به جای دوست نمیتوان دگری را به جای بیگانم ز خان تا آشنای من نشود آشنای دوست جاییده دوست دست دعا گشود هلالی به درگه جا دعا گشود هلالی به درگهش دست دعا گشود هلالی به درگهش یعنی به دست نیست مرا جز دعای دوست دست دعا گشود هلالی به درگه، یعنی به دست نی، یعنی به دست نی، مرا جز دعای دور جا از دل و دیده در این خانه دو منزل داری، از دل و دیده در این خانه دو منزل داری، تا کدامین بپسندی تو که جای تو کنم. خلوت خاص تو کردم دلو از من بپذیر، خلوت خاص تو کردم دلو از من بپذیر، دیده را نیز که دهلیز سرای تو کنم. Thank you. خلوت خاص تو کردم دلو از من بپذیر، خلوت خاص تو کردم دلو از من بپذیر، دیده را نیز که دهلیز سرای تو کنم. لطفا کردی و من هیچ نیارم کردن، لطفا کردی و من هیچ نیارم کردن، در جزای تو مگر شکر خدای تو کنم. شاخ گلی که نثار شد شماره 151 بود که با شرکت آقایان بدیعی و اکبر گلپایگانی تنظیم شده. اشعار به ترتیب از رضی‌الدین ارتیمانی، حبیب خراسانی و هلالی. آهنگ موزون از عارف، تنظیم از آقای جواد معروفی، گوینده روشنک.